سچی بات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، ساری دنیا لٹ جائے، چار چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو کچھ نہیں گیا، سارا کچھ ہی تمہارے پاس ہے. وہ کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ صدق الحدیث، بات کی سچائی، حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت، وعفت مطعم، حلال کھانا، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق. یہ چار چیزیں آ جائیں، دنیا جہان کی ہر دولت اور نعمت اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دی ہے. نیک بننے کے لیے، نیکی پہ قائم رہنے کے لیے، پہلا اصول عدل، دوسرا اصول بات کی سچائی، جھوٹ ترک کر دے. کیسا وہ انسان تھا جو شرابی پیتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، اللہ کے رسول سے کہنے لگا، اللہ کے رسول ایک کام میں چھوڑ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، اس کے سارے چھوٹ گئے. کہتا اگر میں نے یہ کام کیا اللہ کے حضور نے پوچھا تو میں کیا کہوں گا، سچ بولنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑ دو. اچھا یہ کام کرنے لگا اللہ کے حضور نے پوچھ دیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑ دیا. اسی لیے سچ کہا تھا یونس بن عبید نے، ان الكذب الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء اصول الشجر. درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، پورا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے. جھوٹ جب بولتا ہے انسان تو زندگی کی ہر برائی طاقتور ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے معاشرے کو جھوٹ سے پاک فرمائے، اور سب سے پہلی ہماری زبانوں کو پکیزہ بنائے.